Panie Zbigniewie, pięknie panu dziękujemy. Minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Dzień dobry w budziku Oxford Drama. A gdy na budziku, no to właśnie ta chwila, 4 minuty po czwartej, sięgamy po piosenkę dnia dziś. No jak zwykle, jak co roku w maju przed długą wakacyjną trasą. Oryginalne aranżacje, wolność twórcza, no i te ciągłe poszukiwanie nowych brzmieni. Mówimy o trasie męskiego grania. A męskie granie orkiestra w tym roku to trzy charyzmatyczne osobowości. Monika Brodka, Tomek Organek i Piotrek Rogucki. Ich pierwszym efektem współpracy podczas tegorocznej trasy męskiego grania jest singiel Nieboskłon. Wczoraj miał swoją premierę, między innymi na antenie Trójki. No i to właściwie oficjalne rozpoczęcie tegorocznej edycji trasy męskiego grania. Panie, panowie, Nieboskłon. prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Męskie granie orkiestra 2017, nowe nagranie w trójce, singiel promujący tegoroczną trasę męskiego grania, utwór zatytułowany Nieboskłon. To piosenka dnia w trójce, która powróci m.in. po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No, wpada ucho, wpada i chyba z tych nagrań, które skutecznie budzą w bieżącym roku, coś mi się wydaje, że chyba będziemy kupować właśnie to nagranie i zostanie z nami jako to jedno z tych najbardziej skutecznie budzących w 2017 roku. Ale to się okaże, choć takie mam przeczucia. Teraz 9:04. Do pani sentymentem wzruszona, wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Thank you. cię naprawię zatem. Zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem. A ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Na Czesiu pograł i pośpiewał, a teraz 12 minut po godzinie 4. Środowe rozdawnictwo. Uwaga, komu przypadnie dziś tytuł przodownika, a może przodowniczki? No tak zachęcam, panie, bo w tym tygodniu do tej pory tak, słabiutko. budzik@polskieradio.pl to adres mailowy. 2 2 7 3 to numer telefonu, jeszcze skrzynka smsowa 71335. No to już chyba wszyscy gotowi. Kontakt z nami na trzy sposoby, zarówno mailowo, jak i telefonicznie, jak i smsowo. To już chyba będziemy, no przynajmniej ja nie będę przedłużał, a państwo będą startować. Uwaga, uwaga, trzy szybkie. Są emocje jednak. Ciach, ciach. szybciusieńka rozgrywka. I już po wszystkiemu, i już, a nie mówiłem, a nie mówiliśmy, a no właśnie, pan Krystian jako pierwszy dziś, ciach, ciach, ciach, w Krakowie, niebo smutne, ptasie, radio jakby głośniej. Pierwszy sygnał mailowy. Bardzo dziękujemy. SMS-owo, dzień dobry, pozdrawię serdecznie. Dziś znowu kółeczko Tychy, Warszawa, Tychy przez Częstochowę, a na termometrze 12 stopni, droga pusta i jeszcze spowita ciemnością. Serdeczne pozdrowienie od pana Jarka Busiarza. To pierwszy sygnał SMS-owy, jak nie mam gdzieś z miejsca, gdzie pauza w bezpiecznym miejscu. No i te nadesłane życzliwości już dotarły. Telefonicznie pan Leszek w środę, środa w środę, ze Środy Wielkopolskiej pierwszy sygnał podsyła, że ciepło 12 stopni, ale jeszcze będzie 40 na Kociołku. Zaczęło kropić, co prawda nie pada, ale już. No taka wiosna. Kolejny raz przewracasz się, nie możesz spać, 7 rano, strach się bać, co się stało, Boże, co pomoże, czemu to zrobiłeś, w krótką chwilę, tyle, choć starałeś się starać, błaga, zbrodnia i kara, ta myśl powraca wciąż, jak w koszmarach, nie takie proste, jak się może stawać. Taka niewinna zabawa, to nie kolejny dzień stracony, głupot narobiłeś dużo więcej, jak na razie do tej pory wszystko było bardzo pięknie. A teraz może wiele pęknie. W takich chwilach chodzi o to, że ktoś mięknie. To duży żal, cię sobie w brodę nie zabiłeś nikogo, ale to trochę, jakbyś strzelił sobie w głowę. 7:30, sam na sam z Bogiem, ze swoim monologiem, na który nikt ci nie odpowie. Czasem się dowie, czy wybaczone, wszystko popłatone. Żal, to był słaby bal, czar, bar, wszystko w dal. Kochanie, jedno pytanie mam, czy da się cofnąć czas? Kolejny raz przewracasz się, nie możesz spać. Może ja tylko śnię. Bóg wie, że niestety nie. Ta historia była taka, a nie inna. Takie rzeczy dzieją się tylko na filmach. Intryga zwinna, a ty pognąłeś kaczy. Teraz możesz za to słono zapłacić, grono stracić. Czy to twoja historia? Przecież to jest tylko sen. Projekt 15 minut, 15 po czwartej, to już minęło 5 minut temu. No i pora powitać wszystkich w nowym dniu. Przed nami środa, 24 maja, 144 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za kwadrans, zajdzie po 20:30, a dzień potrwa nieco ponad 16 godzin i 8 minut. Ale jakże to brzmi, że już został właściwie niecały kwadrans do wschodu słońca. No tak, tak, nawet 10 minut z niewielkim okładem. Imieniny dziś Joanny, Marii, Mileny i Zuzanny. Pamiętamy, że dziś między innymi u pani Joanny spod Konina imieniny z naszego budzikowego grona, choć jak mniemam, także w porannej korespondencji pojawi się jeszcze kilka sygnałów od państwa, którzy dziś świętują, to proszę przyjąć najlepsze życzenia, czy to imieninowe, czy urodzinowe, choć jeszcze, jeśli chodzi o kalendarz, do kalendarza między innymi muzycznego będziemy zaglądać już za niecałą godzinę. Za kilka chwil te pierwsze sygnały z kalendarza, które napłynęły do nas z 24 maja. To szczegóły tego, co wydarzyło się drzewiej już za 3 minuty. A wcześniej zapraszam wszystkich państwa na chwilkę przed wschodem słońca na króciutki spacer. Plaża, dzika plaża, morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór mezy. Dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą brzegiem ku jesieni. Blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. Wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Chyba wszystkim nam dobrze zrobił ten poranny spacer, a niektórzy, jak wnioskuję z państwa porannej korespondencji, już po spacerze, nawet nie z czworonogiem, bo tak mówimy, że słuchacz, słuchaczka z czworonogiem to właśnie zazwyczaj, no dobrze powiem, bo już to kiedyś ktoś sprzedał na antenie, że to właśnie ten nasz milusiński czworonóg na przykład wyszedł wyprowadzić panią na spacer. No niech i tak będzie. Dobrze, zostawmy to. Nie o tym, nie o tym. 25 po czwartej. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1544 roku urodził się William Gilbert, angielski fizyk i lekarz, znany szczególnie dzięki badaniom magnesów, odkrywca zjawiska magnetyzmu ziemskiego, indukcji magnetycznej i elektryzowania się ciał na skutek tarcia. W 1819 roku urodziła się Wiktoria, królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Przypomnijmy, że tron objęła w 1837 roku i panowała ponad 63 lata, najdłużej z angielskich władców. W 1899 urodziła się Suzanne Lenglen, boska Zuzanna, francuska tenisistka, 15-krotna mistrzyni Wimbledonu, pierwsza zawodowa tenisistka w historii. W 1904 roku zmarł Friedrich Siemens, niemiecki wynalazca i przemysłowiec. W 1856 roku opatentował generator ciepła zastosowany w piecach do wytopu stali i szkła. Jest założycielem koncernu elektrotechnicznego. No i jeszcze jedna data, w 1939 roku zmarł Aleksander Brückner, filolog, slawista, historyk kultury i języka, profesor Uniwersytetu w Berlinie. Zajmował się dziejami kultury polskiej, odkrywając liczne zabytki piśmiennictwa polskiego. Chodzi m.in. o odnalezione w 1890 roku kazania świętokrzyskie. To tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii. Jak wcześniej wspomniałem, kalendarz muzyczny stoi otworem już za godzinę, a za niecałe 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Emigranci na falochronie, a na budziku już 4:30, pora na prognozę pogody. No i co, pan synoptyk tutaj, no zgodnie z zapowiedziami, im bliżej końca tygodnia, im bliżej weekendu, tym pogoda ma się. No właśnie, z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Wczoraj jeszcze taki podział był na cieplejsze, na zwrotnikowe, na upalne, no a dziś już bez najmniejszych wątpliwości chłodniejsze polarnomorskie. I to też będzie miało swój wyraz w wartości temperatury. Dziś pochmurno, deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia, ale też i burze. Miejscami możliwe burze z gradem, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. To już zapowiedzi właściwie aktualne od wczoraj. Wiatr północno-zachodni umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a temperatura no rzeczywiście niższa niż wczoraj i przedwczoraj, od 15 stopni to nad samym morzem. Między innymi także na Górnym Śląsku 15, na Dolnym Śląsku 16, na południu i w Małopolsce i na Podhalu 17-18 stopni. Tyleż samo w centralnej części kraju, do 19 na Mazowszu, a najwyższa temperatura lokalnie na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu do stopni 22. To tyle od pana od pogody, a teraz od pana od muzyki. Uwaga, uwaga, pierwsza część budzikowego alfabetu. Ciekaw jestem państwa odpowiedzi. 71335, jeśli chodzi o trzy nagrania i o wspólnik. No właśnie, szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania, drugie i trzecie już za chwilę. Można po pierwszej nutce próbować, można nawet, wydaje mi się, że to taki akt odwagi. Chociaż już jest to pierwsza odpowiedź. No bardzo się cieszę, choć nie podpisane, ale czy chodziło

ten przdąc, co drepcze za nią prawie śpiąc. A ty skradasz się jak głupek z gangu Olsena i wlepiasz oczy w nią jak w najjaśniejsze z wszystkich słońc. Tyle o niej wiesz, gdzie mieszka, gdzie pracuje, jakie płatki je i to, że sama śpi. A nie odezwiesz się, choć tak cię kręci i czujesz, że nawet ten dzieciak jej właściwie nie przeszkadza ci. Wciąż ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą w niej. Jeśli tu czegoś brak, to miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, uwierz mi. Zagapiła się w ten alarm, nie ma dzieciaka. Lecz ty czuwasz, więc cud się zdarzy tego dnia. No już, wymyśl coś, cokolwiek, byle nie płakał. Kupu lizaka i dorosły niech pogadać tak. Patrzysz w oczy jej, ogromne szafirowe. Cię, bo w końcu fajny z ciebie gość. No to pilnuj się i nim się rzucisz na głowę sprawdź, czy w tym basenie jest na takie skoki wody dość. Wciąż ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą od niej. I jeśli tu czegoś brak, to miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, uwierz mi. Wciąż ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą do mnie. I jeśli tu czegoś brak, miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, uwierz mi. Piotr Bukartyk, no, powiedziałbym starsze nagranie, i wcale nie starszaka, nie, ale nagrania Pietrka także na liście przebojów trójki i tak w ostatnim, jak dotychczas 1842 notowaniu o przyjaźni z 6 na 4, więc tak życzliwie zachęcam do głosowania między innymi na to nagranie właśnie. Sygnały od Państwa, między innymi pani Kasia kłania się z Krakowa, Kraków na posterunku i niech to będzie dobry dzień, tak życzy Kasiek. Pięknie dziękujemy, pani Aga z Krakowa też podpowiada, za oknem na polu 12, nic nie pada, nie stuka o parapet po burzy. Spokojnie już znaczy się. Bardzo dziękujemy. Pan Dariusz, stacja Sztum, jak zawsze otwarta i na nas ucho od 4.20, na termometrze lekko ponad 12 stopni. Ach, przypominam o wczorajszych 5 stopniach, także pan Darek. Za to za oknem Od 4.10 coś leci z nieba i prośba do pana synoptyka o brak deszczu od godziny 13 do 14. Między 13 a 14. I to jeszcze między Sztumem a Malborkiem. O, ja sobie to zapiszę dokładnie, żeby to przekazać. 13, 14, Sztum, Malbork. Dobra, tu damy takie, nazwijmy to lokalne przejaśnienie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał nic naprzeciw, wręcz przeciwnie, między 13 a 14. Proste równanie dziś w postaci 14,9 km w 38 minut. Ho, ho, to rośnie konkurencja. To pana Darka wyczyn i plany biegowe na dziś, a myślę o konkurencji w postaci pana Piotra z Radomia, który to pozdrawia z Legnicy, nie z Warszawy, nie z Radomia, z Legnicy, gdzie za oknem 14 plusów zachęcających. Każdy z tych plusów zachęca, więc dziś swobodna piątka w przerwie między równaniami. A wynik wczorajszego: 5 km w tempie 5,45 na kilometr, 5 razy 20 sekund w tempie 4 na kilometr. No i jeszcze to takie 5,40 na kilometr. Jakiś progres jest. No pewnie widzimy to. Jeszcze co prawda, żeby zejść tak do 36 minut na dyszkę, to tak 3,38 to jeszcze troszkę brakuje, ale oczywiście bardzo dziękujemy za te zachęty i oczywiście mocno pozdrawiamy. Po pierwsze pozdrawiamy, a może jak zwykle to ujmę w swojej takiej formulce, podziwiamy i pozdrawiamy. Czego wszystkim życzę i zachęca do biegania pan Piotr z Radomia, podkreślam, dziś z Legnicy. Na dzień dobry, pani Ela z Kluczborka melduje się sprzed lustra podczas malunku, w półśnie jeszcze. Ten malunek to tak chyba to tak to wygląda, tak z oczami wyobraźni, na co to tak wyobrażam, że to malunek i to człowiek tak, ale jedną ręką gdzieś mail wysyłany, no jestem pełen podziwu. Na liczniku dziś 15 stopni u pani Eli, byle do czwartku, a potem w Małopolskę. Pani Ela z Kluczborka przy porannym, o tutaj tak, o tu malunku. Na dzień dobry, pan Tomasz. Krążyły burze po Podkarpaciu wczoraj. Ze słuchaczem podzielilibyśmy się rakietnickim gradem, ale stopniał. Pozdrawia pan Tomek. Bardzo pięknie dziękujemy za sprawdzone informacje pogodowe. No jeszcze pani Sonia melduje się z granicy opolsko-dolnośląskiej. Środa zaczęła się deszczem. Listę obudności podpisujemy z 14 stopniami pochmurno. No i mokro, ale za to ciepło. Z pozdrowieniami pani Sonia. Pięknie i serdecznie dziękujemy. Jeszcze 7 minut i będzie piąta, ale jeszcze przed piątą sygnały zagraniczne. Napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak, przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, koncertowo. I takie recenzje najbardziej nam się podobają. Bardzo piękny aranż. Krótko i na temat tak zaaranżował aurę pan Piotr z Dubaju. Ostatnio słyszeliśmy o temperaturach. No to jeszcze do tego tematu wrócimy. Na dzień dobry pan Jasia z Antwerpii. Także przedstawia plan na dziś, a plan napięty. Pan Mirek z Glasgow także z nami kręci pętelki. Bardzo się cieszymy. Pani Marzena i Seszele też na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. I pan Bartek z okolic Hamburga również z nami. Będziemy powracać do państwa informacji, bo to myślę ważne, kiedy to czujemy, że ta nasza budzikowa rodzina nie tylko tu nad Wisłą. Nad Wisłą. Za 5:02. You can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling, you can tell me to go away, you can make your heart stop loving, but you will never forget. I won't start crawling. Coffee and cigarette, a long way down. It can change, I bet, in Technicolor. Trójka.